أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم. دا مبارک دو آیاتونا دا سورة المائدة دو جرشم و دو جرشم آیاتونا و دو آیات دا اول آیات رب چه دا ما قبل سردادی فتیر درس کچو دا قابل و دا حابل قصد لتذکر سوالا چه دا آدم علیه صلات و سلام زامن و قابل را ولار صحابیل یا قتل کی پا دی قصه کی دوی خبری مهمی بی اول خبر اداو چی سڑی با پا دی بانی زن نقانی کی چیز دا پلانی آخون زاده زویم یا دا پلانی ساو زاده زویم یا زد الویاو دا اولادیه چی خیم زما سلسله نسب و ابو بکر صدیق صاحب تا رسیج پا داغ بانی با سڑی زن نخلاص یعنی پا انتصاب و اشراف چا خلق مشرف چرسی ویدی اهل الله چرسی ویدی تی چو غوط نسبت لرن و تا پا جیزان خلاصه دی ایمان و دی اسلام یو کار بلاته نکن که پا داغ خلاصه دلی نو قابل بخلاصه ویدی قابل چه دا اللہ و تعالی سر معاهده ما تکر قتل دا انسانی وکی اگه دی دا خاسرون و سخه و گرده دی پا جرشم آیاد که فاس و حمین الخاسرین که پایدا ور تکوالی خودت بکره ور په داغه خبره داغه جز دی قصې چې و ال تکرب بن اسرائیل رد وسو چې په داغه ځان خلاصو چې ول نحن ابناء الله و احباؤه الا ول داغه ته نظر تکی کوله د آدم علی السلام زوی ته به کړی وای ته خلا ډیر لري په مسیانو کې د نبی ان راځي هغه ډایرک د نبی زوی و نسب خلاص دا یو ټوټه و د دې قصې بل ټوټه دا و پکښې کې چې هغه د قتل چې په قصد سره وسی قتل عمد دا چې دی دا سبب د خسران دی دا ډیر بد شنیع کار دی د شنعت خپل ځنی معلوم سولې د آدم علیه السلام زوی خسران ته بوتی د نبی زوی نو دا دوه امر ټوټه چې د دقیق سره دا د نن د اول آیات اړه لري ان د شي الله پاک بار وای چې دا چې دغه نه شنیع دی لکه د قابل په قصه کې چې مواردل نو دا د خاطر څخه ما په څه چې آسماني کتابو کې انسان قتل حرام کړی دی د شي یو آسماني نظام شرعي نظام به ته نه کې پیدا چې په هغه کې د انسان قتل بلا سبب شاته جایز سوی دا دا شناعت دغه کې بدواجه ته چې دا دغه نه بد کار دی نو وسته ترجمه ته ګور ومن اجل د جاءته څخه ذلك دغه مذکوري قصه چې دا اوس دلته ذکر شو په دې قصه کې دی واره چې دا قتل د قابل حالت یې څنګه کې د خاسرونو څخه وګرځېدی د ناجمینو څخه وګرځېدی نو په دا قصه کې چې تا اورېدلې د دې قتل بدوالی او دروندوالی تا ته معلوم سو نو د جاءته څخه د دا دروندوالی د قتل چې دا ډېر غټ دروند کار دی کتبنا موږ لیکلی وو علی بنی اسرائیل پر بنی اسرائیل باندې کتابت خو اصلا د لیکلو ته ویل کیږي. د یو چا پر بدن چې یو شی ور ولیکي نو پر ترټ پسې ومښتي، نو اوس د فرضیته څخه تعبیر په کتابت کیږي چې پر فلاني سړي دا شی پرت شو، ګواکې پر بدن دې ورته سخت کړی چې ولاړ ولاکس اوس بیا کوي. نو کتبنا معنا خو لیکل دي، هغه حاصل یې اوس فرضیت دي. ومن اجل د جاته څخه ذلک د دې دروندوالي د دې قتل چې په دا مذکورې قصه کې تا ولیدي، کتبنا موږ فرض کړي وه علا بني اسرائیل، پر بني اسرائیلو باندې دا څه چې تېر شوي دي آسماني کتابونه ورته راغلي دي. کومه خبره چې انه بې شکه شان دا دي، دا خبره هم پر فرض کړې وه چې من هر هغه څوک قتلکه ده ووژي نفسا یو نفس د انسان بغیر نفس، یعنی بغیر عوض نفس، بغیر قصاص نفس، بغیر د نفس ترمنځ به دا ورسره کښېږدي، بغیر بدل نفس، بېله مبادلې څه د بل نفس. یو خدا را کمی یو څوک را ولاړ شو د بل یوه قریب یې وقتل کړي، خدای د هغه څه قصاص اخلي، دا خو په قصاص کې وژني، دا نه یادوم علاوه یا چې بېله نفس څخه د هغه څه هېڅ شپور دي نه دی پر باندې د مړي. نو چې دی ووژني نفسا یو نفس بغیر نفس بېله بدلې د بل نفس چې مړی نه دی درڅه کړي، دا یو. او فساد فی الارض، یا بېله فساد په مځکه کې، په مځکه کې فساد هم نه دی کړی، دا دواړه علته نشته. وس ګوره که یو سړی ستا څخه مړی وکړي ته د قصاص حق پر لرې، خو علت یې موجود دی و وروره په بدل کې دي وشي. یو بیا دا دی مړی نه دی درڅه کړی، فساد په مځکه کې کوي. فساد په مځکه کې در ټولو غټ فساد دا دی، دا قاطع الطریق چې سړکان نیسي، زنځیرې اچولی، ټوپکۍ، دا بل دا بارډر چې جوړ کړی، دا دې ته قاطع الطریق په اسلام کې وایي. دا غټ مفسد په الارض ګرد مځکه فاسدي، ولې د مځکې نظام چې روان دی، پر سفر باندې روان دی، پر تجارت باندې روان دی، راکړه واکړه به کېږي، د زنځیر اچول دی، وایي ماته به دوغه نه راکوې که نور کوې بندې کوي دي وژنې بیا به کوي دي، په مرګ هم نه دي بند، په بل هم نه دي بند، او خپل کار ته مشروع کار له هم وایي. دا بیا فساد دی، په دې هم د انسان قتل جایز کېږي. الله وایي چې نه هغه علت وي نه هغه علت وي، نه دي مړی پر باندې او نه دی مفسد فی الارض، فساد پېښه په مځکه کې هم نه دي. نو که ته وژنې دغه ما ودی ته لیکلي و چې تاسې به داسې کوئ چې من هغه څوک قتل چې ووژي نفسا یو انسان بغیر نفس بېله بدله د بل انسان، او فساد یا بېله فساد پیشګی څخه په ارضی په مځکه کې، چې په مځکه کې فساد هم نه دی خپور کړی، نو چې مړی کې عبارت څنګه کیږي؟ فکأنما ګواکې قتل ده ووژل الناس خلق جمیعا، ګرد دغه مې ټولو بني اسرائیلو ته لیکلي و چې د یوه انسان وژل د بسته انسانیت وژلو سره مساوي دي. من جمیع الوجوه، نه من جميع الوجوه، نه په بعضو وجوه کې ورسره مساوي دي. ولې من جميع الوجوه خې نهسي مساوي کولی؟ چیرې چې سړی د یو چا لسی ورتاواني کي ورسېږي، که چیرې چې زړه یې ورتاواني کي، فرق یې سره شته. په دې کې په کومیت کې څومره فرق شته؟ دلته یو څه وجه ده، هغه دا ده چې یو انسان مړ کې، خو هم چې د الله تعالی میثاق او هغه امر او وعده ماته کړه که دې نه کړه ماته، هم چې د الله حکم مات کړي، عاسي شوي، سرکش شوي، چې زر انسانان مړ کې خو هم دغه کیسه د الله حکم یې مات کړي. ګوره یو یې هغه د ګناه وزن دی، سقالت ثقل، خود پاره کې ډېر دي چې ډېر مړي کې ډېر ثقل یې دي، نو چې یو سړی وژنې د خدای وسړي ثقل یې دي. مګر نفس د الله تعالی امر ماته ور پر کې سړي، یې په یو قتل باندې د الله مات کړي، یې په سلو باندې د وای سر څه په والو ټس بیره څه په چلو څه په شلو، یې په والو څه ویشتلې، ماغه به احترام دې کله په شلو او لاغه به احترام دې راته وځي کړل. دا به جلا ده چې د شلو لوټ خوش به ډېری، دا یې د بلج خو عزت چې د چا ور ماته کې په والو ته وځي کې په شلو ولې خو عزت مات. الله یې زما د احکام او عزت چې ماته یې پر هغه تجاوز کوي، معصیت کوي، دا کې په یو مړي کې په ډېرو کې فرق نه سره لري. دا نو په دغه سره مشابه کړ، په دغه وجه کې سره مشابه دي. په دې کې نه چې د ګناه وزن د یو مړي هم د غونه دی لکه د شلو مړو د شلو مړو د ګرد انسانانو ته. نو اوس ورته وګوره، فکأنما گواکی قتل ده و وجل الناس خلق جميعا، گرد نو دا دغه سنگین کار چاره و په ټول اسلامي شریعت، په ټول آسماني شریعتو کې چې دغه شریعتو د قسم سیو د بنی اسرائیل کتابونو په دې ګرد کې دا غسل کې کلسی وي، په قران کې دا حکم دی وس چې دا یو انسان وجنه دغه نه تیر وطن او غل کې د لکه د ګرد انسانانو وجنه. نو دا دونه محترم کې د انسان نفس، د انسان وینه الله دغه محفوظ کړ، او دی بل الله تعالی احسان نه عطا کړ. پس یاد دې بلی خواب شي ورته ګوره، ومن هر هغه څوک احیا چې دی ژوندی کې ها دا نفس بېله ظلم او تجاوز ژوند ورلره ورکي، فكأنما گواکه احیا د ژوند ورکی الناس و خلقته جميعا و ټول ته گواکه ګرد انسانیت ژوند دی کی کته و بیل ظلم و خیانت څه معنا هغه دا ده پر یو چا شرعي قصاص را وتلې دي مګر خانه کاچر خل ور لره ورکه لکړه واخس و روان شو قرار اخلاص کی دی خو مې ما دی بستا انسان ژوند دی کی خدای به څونه ثواب راکې الله ته غټ خاینې ته ته بیا وځي خلاص او ده دا تچ احیا د نفس کای چې په خیانت او په ظلم سره نه داخلي ظلم کوي نو هغه چې حکومت قصاصاوه نه کې قصاصاوه نه کې قصاصاوه خو بل مړی کړی او ته ورځې پر خاطر لري رشوت کړي د اخلاصې وازه دغه سبب غټم دا سبب دلته نشته دا سبب هغه چا کې دی چې د بل انسان ته ژوند ورلور کې بچاوي کې معنا د ظلم او د خیانت لري څخه نه فرض کړه مثال تر د روزای شو کې دی راویني وي کدای شي د مثال په توګه یو ځای ساتل و دی درته کې یا دا رقم مریض او ډاکټر د علاج او کې په نیت باندې د ثواب دوه خلکو د پاره دی دا چې ته سم د مستحقین د قتل د قتل څخه خلاصې هغه په دې کې نه دی داخل نه په دغه مال چې د احیا هغه ته ورکی سمنه به ظلم څخه به خیانت څخه چې د خیانت رقم احیا نه یادومنو ومن هغه څوک احیا چې ژوند ورکی هاوه دی و نفس د انسان فكأنما غواك احيا جون يوركي الناس وخلق تجميعا وطولته نو ده قتل في صورت كم ده يوسري قتل ده دير وخلق ده قتل سر على طلاب تشبيهك بيوسو وجوهك ده سواب بفاك چه بچاو يأي ام ده غونه كدر سواب چه ده يو انسان تتا احيا وجون دور لرواكي غواكي برد انسانان وتجير لرواكي ولي سواب خصا حد نلري كدايس ده يو انسان ده سواب چه ورجيريه ام تزاعب دوغ نور لرواكي لك چاقه لك چاچ گرد انسان يتا بچاور کري مگر پر اغسر بيرا بيا چه يو انسان چه بچاو دا دونه قدر نه ډیریږي لکه چا دره کاغه ډیر انسانان چې بچاو کې ولی چا ډیر انسانان بچاو کې سید مالدار پتا ته دغه نه تزعف تر لر در کې په خپل خوب مساوي سي مګر هغه چې انسانان دوه درې سل بچاوي کوغه ته لو تعالی به د درې واره بچاو ثواب لر ور کې ولی ثواب خو اندازه نه لري کدا هیڅ خبره پويږي خو نفس په دغه احترام کې سره برابر شو چې تا د یو نفس د قتل احترام وکړي چې دا زه باید ونه کړم دا داسې رقم دي لکه د ګوډ انسانانو د قتل احترام چې کدا باید زه ونه کړم ودا خدای له امر په کې ماتیج د الله حکم په شي کې ماتیج نو دا به الله تعالی انسانان وه سوال کې انذار ورلره ورکې وی به ور چې دونه خطرناک کار دی دلته به بشارت و زیری ورلره ورکې چې دا به دغه ثوابي کار دی یو در بل د ژوند بچاول سره وکی یو تر بل کومکونه سره وکی چې روحونه مزایع لسفار لار چې انسان بچاوي ژ بچاوي کې د مرګ څخه نو ولقد جاءتهم رسلنا ولقد بتحقق سر جاءت را تکری وهم و داغ بنی اسرائیل تر رسول و نظم رسولانو بالبینات پشکاره شکاره دلائل و دنبوت دا خبر خلای په کتابو کې ما ورته کړو بیا مې نبیان ورته را لېږلي و چې هغو معجزې ښکاره کړې چې زه د الله نماینده یم هغو پوه کړه په دې خبره زه داسې خطرناکه کار دی پام چې وینه کوي ثم ان کثیرا منهم ثم بیا ان به شک كثيرا بخير دير منهم دا دي تخشوا بعد ذلك ورست تردغ شنا بيان ام بيان ورتوكي كتاب الله ام بيان ورتوكي دي تخشم كوا في الأرض للمسرفون في الأرض يبقى مزكا كي للمسرفون زيادت كونك وزياتوب كونك بيام دا لا در حكام بشي أرولي دا دي شناعات بيادة دي راپورتكي پا عين حال كي مال دا دي قتل سنگيني ما لا در توشو لك دا پرون داستا كم دا دي سنگيني ودرون دوالي وشناعات بيان سوي وسي بيا لا وجه قتل دو غنش نيع كار دي شي دا دا بستا انسانية تا قتل سر مساوي دي او بيا دا داغ كار دا پارج خلق پوكي رسولان دا غلي و دا معجزيش كار كيري وي شي دا دا رتلا احكام ما توي مگر دا دي شناعات سر كامو ثم ان كثيرا منهم بشك جير دي كثيره پدي و چې بني اسرائيل خو دې شنو چې ګرد به بار دغه رقم د نبي هر زده لش خلک پکشي شو و یا كثيرا جير منهم د دې اکثر دغه خلک بعد ذلك ورسته تر دغه کار چې رسولان بیان مرتکاوه کتاب الله بیان مرتکاوه تر هغه سر به ردی په الارض فهم زکه کله مسرفون اسراف کوون کې اسراف تجاوز تر حد تر په اندازه ګام اړول تر هغه تجاوز کول نو دې مسرف او اسراف وکاو فدغه فساد په الارض کې څه کې دای سپام سي چې په فساد په الارض باندې ام چې شکیج قتل سي کېج فساد په الارض لك څنګه یا لکه چې مسلمان دي لار قطع کوي لار سره کې نه ولې دي خلک په ټکان بوي په ټکه اچ ولې خلک نه پرې مالونه ځنی اخلي یا قتل کوي به عزت کوي دا شې دا سړی د قتل مستحق دي یا په فساد په الارض هغه کافر ام داخل دي چې هغه کافر محارب وي دا خبر او سره شرط د ار کافر مګ نه دی راوځ بس د کافر دی زی وژن د محارب کافر دا راوځ نو ګور په مسلمانانو کې هغه چې فساد په الارض کې امدا بس دي محارب په الارض امدا فساد په محارب شدید کافر نن په دا فساد په الارض کې داخل دی وجه محارب کافر څه چم کې د اسلامي قانون مخه نیسي د اسلامي قانون مخه دی نیسی کنی اسلام دی پر دې نه وژنې چې ته ولي کافر یې اسلامیې پر دغه وژنې وایي زما مخ ته مه درېږه زما قانون یې لکه چې تطبیق سي زومي ته ولې غږ وکړې زومي چې په دار اسلام کښې اوسېږي زومي هندو دی نصراني دی یهودي دی دلته اوسېږي څوک غږ نه ورته کوي ولې خو هغه وایي ستا د اسلامي قانون مخه زه نه نسمه نو خو کفر زه په خپله کافر یم په خپل کور کښې شراب چم که خنځیر خورمه که بته سجده کوم کې غوایي ته کوم اخچې ته چې کوم اسلام یې بالکل ازاد دی لا اکراه فی دین د دین په عقیدې په باره کښې زور ستا سره نهشته چې ته به خامخا اسلام راوړې ګر سره مه راوړه او د خلکو پر چا مر خدای تا ترین ځای کړه مې راوړه زما د قانون مخه به نه نیسې نو زومیانو ته اسلام ذمواري واخیسته چې ته دلته اوسېږه ستا وینه ستا عزت ستا مال دا داسې محفوظ دی لکه د مسلمان غزلې دفاع کوم د قانون مخه به نه نیسې دا د اسلام په قانون کښې وه وروسته چې کفار اوس را غالبه سوله اوس یې بالعکس کړه دا خبره کافر وایي زما د قانون مخه مه نیسه نور که شې روزې لګوې که شبې جمعې کوې که تسبې اړې که اعتکاف ته لوېږې که روژې نیسې په عباداتو کښې زه کار نه لرم کې کوه که ماجد نهسې جوړوای زه یې در جوړوم هر څو بلډنګې چې جوړه یې غوره یې در جوړوم کافر دغه نن موږ ته وایي دغه قانون یې را اخیستی چې ستا قانون پر تا در غبرګوم بېرته ته به اوس هغسې اوسېږې نه دې په اذان کار لرم نه دې پر لمنځو کار لرم نه دې په دا خلوتو په دا ترجمو کار لرم قانون ته ګوته مه وروړه زما په قانون کار مه درکوې کار په ودرو بیا دې نه پرېږدم ته بره محارب یې ته مفسد یې لکه اوس ګوره ها د مثال په توګه په مدرسه کښې ملا در وژنې طالب در وژنې د جومات ته څېکه شیې وایي ته په قانون کار لرې دا بل قاطع او طریق چې مړې کړي دي هغه که اعدام پر راباسې یا د حقوق بشر یې نه ایجابوي دا د بشر د حقوقو تقاضا نه ده څنګه د ژوندي انسان لاس پرې کوې ګوره دلته دا خباسه درته کوي ورته وایه چې په مدرسه کښې چې شل په وینو ولړل د قانوني بشر چېرې وو ولي خدای هغه زما په قانون کار درلودی قاطع الطریق غل چې دی یا دا بل لار چې قطع کوي یا زاني چې دی شرابي چې دی وایي هغه خو زما د قانون مخه نه نیسي زما قانون ادې روان دی جنګ اوس پر دا هغه خبره باندې روان دی ولي هغه طالب چې هغه په شوارس کښې پنځه وخته لمنځ درې ځینې کضا یې دوه کیز وي مړ فداغه څه دی را روان دی په غرو کښې نه پرېږدي خو هغه د ده د خوږ وځای ته ګوت وړې دا قانون دي دلته مه تطبیق کوه دی هغه نه پرېږدي دا بل چې یو لمنځ نه کضا کوي کلونه هم لګوي چلې هم لګوي وجه ته غږ نه کوي ایله دی په ایرپورټ کښې اذان کښې هر ځای چې کوي وایي خدای په قانون کار نه لري په اجتماعي قانون چې د ده کار ونه لري دی ازادي درته در کوي لکه عین اسلام چې د کافره سره کوله وزومي ته ازادي ورکو چې کوي هغه کوه کاروبار کوي هره خوا چې کوي ففساد في الارض دغه خبر ما درته وکړه چې فساد في الارض یا د قاطع طریقې د لارې څخه دی یا د محارب کافر د لارې څخه دی هغه لاره کښې بیا ته حق پر لرې چې مړې کې نو دا آیات خلاص شو فسي الله پاک فرمای انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله دلته د دې آیات ربط ما قبل سره دا دی په دې ما قبل کې د هغه انسان د قتل حرمت بیان شو چې هغه نه کوم کار کړی دی نه کوم نه ستا قتل پر باندې دی او نه دی فساد په مځکه کښې کوي فساد په مځکه کښې په دواړه صورته نه کوي نه هغه فساد کوي چې قاطع الطریقې وایي کې مؤمن یې نه هغه فساد کوي درته د مثال په طور چې کافر دی محاربه در سره شروع کړي جنګ در سره شروع کړي وایي ستا قانون دلته زه نه منم نه دا فساد وي نه دا قتل نفس په نفس سره یې هغه قتل چې دی باره حرام دی چې د دغو دوو قتلو څه ماسیاواسي هغه حرمت یې بیان کوي په دې اوس کښې چې بیا دی د هغه قتل جواز و وجوب درته بیانوي چې الله وایي کې بیا زما محاربه شروع کړه چا زما قانون نه مني نه تطبیقوه دا به بیا څه چمتو کوي په هر صورت یې نه تطبیق کوي یا زما امن خرابوي مسلمان دي چې زما امن خرابوي زما د قانون مخالفت کوي الله وایي بیا یې راټینګ کړه بیا یې مړ کړه یا د کافر یې چې زما د قانون مخه نیسي بیا یې مړ کړه اوس دا د مسلمان ځای بیانوي نو که د اسلام د پاره خلک امن ور خراب کړي هم یې دغه جزا ده که خلک مال ورته با کړي هم یې دغه جزا ده پسې راځي کرار کرار نو اوس به دا د قاطع طریق دا بیان کړي بیا به د غله حکم هم پسې راځي نو انما بې شکه الله پاک وایي جزاء بدله الذين دا اغا كسانو يحاربون شدي محاربة و جنك يا الله دا الله سر ورسوله او دا الله دا رسوله سر دا الله و دا رسوله سر جنك سر كم دي اغا دا دي چه اغا امن چه الله و انسان تور کري دي دي نور كي الله څه چې انسانیت امن ورکړي چې د مور زوی حق نه لري چې کار په ولري چا پله هغه دوه چې هلته تېر سو کستې سي په یا دي چې یا قصاص چې قربانې دي هغه د امن حق نه لري یا دی فساد په مځکه کوي هغه د امن حق نه لري یا چې دغه دوه کاره نه کوي خو هغو ته الله تعالی کوم حق ورلر ورکړي امن چې ته په امر زندګي کولی سې پر سړک بېدېږه د شپې د کور مخ ته بېدېږه پر بام بېدېږه دروازه دې خلاصه ده که تړلې ده ته د امن یې څوک حق نه لري الله وایي چې ما امن ورکړي نو الله خو موږ نه دی لیدلی خو رسول علیه السلام بیا دغه پیغام راته راوړی دی نو ګواکې رسول علیه السلام هم په دې کار کښې شراکت وکړي امن یې موږ ته راکړي الله وایي نو چې دی امن ماتوي ګواکې زما د رسول خبره هم ماتوي زما خبره هم ماتي نو جنگ بالا سره کوي خدا دې جنگ را سره کوي زما امن چې ما خلکو تور کړی دی نه پرېږدي پر ځای کوي پر خلکو باندې رسول ورکړی دی نه پرېږدي په هغه باندې کار پر لري نو دغه کسان واکه د الله او د رسول سره جنگ کوي انما ندبل کدا سد جزاء او بدله الذين ذا كسان يحاربون كذي محاربه وجغره كي الله ذا الله سر ورسوله ذا رسول سر ذا الله عز وجل سر كم كي اغا امن شاء الله دي تور كري دي رسول كري اغا دخل بسخ اخلي بامني جوري ويسعون في الارض فسادا ويسعون ذي كوشش كي في الارض فمزك كي فسادا ذا فساد كوشش فمزك كي ذا فساد اغا دوارا كام كيف قاطع طريقي كي ذا فساد فمزك كي داړي وي ډاکي وي کاروانونه چوري مټران په لار کې دري او کې د جبل خو محاربه د قانون کې چې کافي حربي دي ازمه نه یاد کده غره کم دي نو چې سعی کوم ځکه کې د فساد کې اوس په حال په آیات کې دغه ځنی مرابې چې د امن تبا کوي نو هغه محارب کافر دلته په جزا کې نه دی مراد نو دغه جزا چې شته هغه انداده یو قتلو چې دی قتل کړی شي بس چې سم دم حلال کړی شي چې بر دازړه مرمۍ مرمۍ وروي ستل شي دا چم چې پوي او یصلبو یا جدی پدار کرسی لرگی ورتا جک کده سڑک پر غاڑ دوره وزڑو بارا جگر دخلگوی نتروزی جگر سرای داسی وزڑو پر سڑک وان جویو چیش آخوا و جا خواه وزڑ دی لکه امیل دلتی وزڑ چه ار خلق در تیری رو را تیری رو را تگوری چه دی وزی زڑو ولی دی خلق با پوسی شی جه دا علا محاربه کوله دا علا سر جنگ کوا سنگ جنگ کوا خدا غد دا علا انسانانو تا علا امن ور کریو دا امن پر پوت کریو یا ازی زنگ تا کوا یا مال زنگ تا کوا یا دی تا کوا چه غوش تا اغا بیا کوله نو دا با دی پوسی او تقطع ايديهم او تقطع يجور قطع سفريجسي ايديهم لا سنددي وارجلهم شيددي من خلاف ترلبدل سمانا درستا طرف سرستا لاس په داخه پړ کې دلته ورپریک د چپا طرف سره چپا پښته د بجلی سره دلته ورپریک دا بل رقم نشه کولای چې واخ دغه من خلاف اللي تر لا اوشتي زه دا بل رقم کوم چپا لاس ورپریک او رستا پښه ول حدیث په دې آیات کریمه تفسیر کړی چې هغه دغه سه الله پاک وای چې لاس برستای پښه به چپای دا ورپریک وي او ينفو یا جدی نپیسی ورک کسی من لارو غدم زی کسی غدم زی که دا سره واخله چی دا خلقو یر سی گر سره خلق شوی گر سره مور نوزی رولی دا غسی یر سی یو سو کال بعد برای وقت معلوم سی چی تا چیری وزی مر یقوی زخ پا جیل که وما دا شل کال میکیر نو گوه غدم زی کسی نپیو دای دا رکم یا با دا چم پا وکیم وز دل تا چلور جزاوی علا ذکر کرده چی دا دا غسری سره چی دا لارا نیسی موتران را گرزی پاتک اچی دا جی دا چلور جزاوی جی دانو برا دا قاضی صاحب اختیار دار چم چکاو یا دلته د کارونه څلور قسمه دي دغه سړی چې لارې نیولې ده دی به یاداره کم کوي یا یې هم خلک وژلي دي په دغه کار کې ایمې پیسې ځینې اخیستې دي دا یو حالت دی ده بل حالت یې دا ده چې دا یې ویلانه دي کړي نه خلک وژلي دي نه پیسې اخیستې فقط بیرولې دي دلته سر پر اشکار کړي دي په کسره هلې د قرآن پر دی غلې دي بره قرار راغونه کې ځینې کېږي دلته یو تشکنځل کړي پر یو باندې خطایی ټک کړی دا بیرونی کوي نه مال د خلکو اخیستی دی نه چیچ کړی نه قتل کړی دا بل حالت یا یې دواړه کړي یا یې دواړه نه دي کړي خو ترسو بیره یې خلکو ته ور اچولې ده دا دوی چې وایي دهشت ګر دهشت خو دا بیرې ته وایي بیره په خلکو کې اچي چې خپل د کور سودا ته بره بازار ته نشي وتلی دا رقم یې چې اوس بره باندې درز وی زوی بل چې بیا دی درېیم قسم دا دی چې یوازې قتل یې کړی دی مال یې نه دی اخیستی څلورم قسم بیا د مثال په توګه چې یوازې مال اخیستل دي قتل نه دي کړي نو څلور حالت ته د څلور سره حالتو جلا جلا جزاء الله او ټاکل زی بیرته راوایم د آیات کریمه نو الله وایي موږ نه د جزاء د هغه کسانو چې دی جنگ دارا او د رسول سره کوي او فساد هم ځکه کوي مګر خدا خبر ده انده یو قتلو چې دی قتل کړي شي دا اول د واره چې دی قتل کړي شي دا په کوم صورت کې چې دا جزاء د ذکر شوی ده هغه دا دی چې د مارین د چیرېدونکو خلکو کې قتل کړي دي مال نه دي ځنی اخیستل خلګي وجلی چې پښته کې اچول دي مال نه دي نه خسته بره گرفتار شو گرفتار شو د ته قتل ورکول کې فقط مړک بره ته یو ځای دی دغه لاندې کې یو کنج منج کې و خور سودا خسته دا دویم حالت او یصلب چې اجه په دار کړسي دا به هغه دي چې مال یې ام د خلکو سره اخستې دي قتل یې ام کړی دي د یزانو کې سخت د ام به وزن په ام به الته زړی په ضرورت کې نو بیا تفصیل دي چې ورده وره وزن زړی یې پښو لاسونو ور پرې کې زړی یې دا غسه زړی هغه به بیا په مسلو کې بیا ته خیر سره درته بیان شي خو دویم حالت دا غسه چې دی په دار کیږي زړیږي چې خلک یې ویني نن دارې ته په خو اخبونو غف لرګي وو وس کې چې اسلامي حکومت راسي زړول دغه د برمه په پونه چې راکاج دا شي ډیر جګ دی طالبان حکومت چې دلته په ایران کې قاتل او تاریخ نیرو نو په دغه ځړولګي به پرې و چې دا شی درول دی به ځړې دی البته غیب پر بل چوک بیا بوتي و به درو دغه چم چې تشهیر سي چې بند مورزي به دا جرأت و نه کی چې سړک بندي او خلک وځي قتل کی نو یا مال ځنی اخلي کې قتل او دا مال اخیستل دواړه کړي و دوه مجزا دغه او یصل بدايه ام حالتي یعنی په دار کړي سولید کړي ترایم او تقطع ايديهم وارجلهم دا به دغه دی چې لاس او پښه دا یې ور پرې کوي نور یې وژنې نه برایي لکوي رستا لاس یې چپه پښه ده دې به یوازې د خلکو څه مالونه اخیستي دي مړی نه شي پر ثابتولی چې د مړی کړی دی سیدې وایي ما کاروان نیوي ما به پیسې د خلکو د جوبو څخه اخیستلې مړی و قتل ما نه دي کړی د دې دا درېیم حکم سو چې او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف څلورمه درجه دا ده چې مال فقط خلک بیرول دي نه د چا مال اخیستی دي نه سړی وژلې دي دا دواړه مګر خو ګرسو دا کارونه کوله دلته سرمې ښکار کړي هلته مول والی یوازې سترګې ښکار کړي بل ځای توپک خلکو ته ښکار کړي کای در جیب خنجر ایستل دا رقم چې مونږ درته کوي نو دغه سړی چې دا د خلکو ارهاب کوي بیرون دي د خلکو کوي هغه بیا څه چم کوي او یون فو من الارض علاوه د مځکې څه نه پکې د مځکې د سره ګلې ځنې خالي کړه کوڅې ځنې خالي کړه هوټلونه او دکانونه ځنې خالي کړه چې د خلکو څه پتا ورګې ځازو مړ سوت چیر ولاړو څه شنو د دې جزا نکده من الارض نفي من الارض ما نه شپه شاهي میمنخانه کې بکشنه شاهي میمنخانه پیژنې د بچا میمنخانه هغه د جیلو نه ګرځي شاهي میمنخانه دی وجا جیلران ته د غس رو دی یعنی ورکی نو ګوای کی مل معنی دی دلته د به شاهي میمنخانه ته به دوری به الته خوندي کې د څلور قسمه جزا پر څلور حالات باندې تقسیم سول وساله رب العزه وای وای ذالک لهم خزي فی الدنيا دا جزای چې تل ذکر شوی چې بیس نه کې چې بارا دی د مثال په تو قتل کی یا دی په دار کی یا دی لاس پښور پرې کړ یا دی دغه ته بوتي د څه بلا جل جل خانه ته دی بوتي بارن نه دی احترام ور دی چې اوس نه د سزا پر تطبیق سالای یا دی دی احترام اوس ام نه دی ور دا د دې دنیا رسوایی ته په اخره کې عذاب عمر کوم د اور کې دی سن دی چې بالا نه دی بزرګ شو ولې خو دی قتل کړ دی په مرمه یې وشتلې دی په مرمه یې وشتلې خو پر دغه وشتلې دی چې د الله تعالی د جن سره محاربه کول د رسول سره محاربه کول محاربه ده علاوه رسول تیس و پیجندل چې دین سره نن د سره امن اخستی ذالک دغه مذکور څلور حکم چې دلته ذکر سو په باره کې د قاطع التاریخ و امداله هم د دې د پاره خزیون رسوایی ده د رنګ بجې د په دنیا په دې دنیا کې چې پلان خلاص شو پر کړی پلان یې خلاص سولې کړی دی زړول دی پلان یې خو وجل دی دا خو د دې د دنیا رسوایی ده ولهم دوی لره فی الاخره فاخرات کی عذاب عظیم جیر لوی عذاب دی عذاب عظیم هغه د شاغ دی هغه د دوزخ دی دینو کله اس په مضمون تیسو وس پیدا دی دا دغه آیت کریمه مجمل هغه د ترجمه سوال چې فقط اصلور حالت ما تستو شو بیا نو د دې د پاره چې دی دغه شی د جزا چې تعالی تعالی ذکر کړل دغه مثلا د قتل کړی دی د مال اخستی دی یا یه خلق بره بودی یا یه ولانه دی که خود گیر سو ده علا ده جزایی و چاکلی پا داغه وقت که برای او غصره چه ده وجلی و داغه زوی را روانی با چه سب الهه کنو خوز ما پلار بیره وجلی زیر بخشه ما دلتا بخشه نپکشی که چلیش پا مزمون پا وست وست ده حد سو دلتا پا حدود که شفاعت نجائز دی حرام دی چه سو که که لکه ما چه امخ که در طوله چه من احیا ها که چه دی اغا اغ احیاج به حلال طریقه سوی پا روا طریقه سوی ده اغا خباسه ده طریقه ده چه حکومت ده نیولی دی ده کراچه لینه بند کردی دی ده مثال پا طور ده چه من لینه بند کردی ده جه پولیس و اسکار پسی واره لپا وجوار لی ده چین که چرای استی وست نو ملکان و چرخولان ورکردی جه سر پسی جه بلا ملاینیم ده مخی جه ده رای لکه خود پلانی قوم دی الله پاک دلت ده تمعافین نکی د نسیل زما پلار به وجلی زما مال به اخستی وای ملا کاغه سره راضی دي چې پنځو سوار راضی سل راضی نامه ورکي دغه به پرده تطبیقیږي په هر حالت کې دا به تطبیق کوي دا څه وخت کدی ونی ول سو درته به د مخه توبه نه د کړی حکومت ته چنګ دلته بار دا حق او کچیر دا رقم سره چې د توبه کړی او بار چنګ دلته چې دی الله زما د خواخو معاف زته د نه قتل غواړم نه د مال تاوان ځنی غواړم نه بل غواړم نه بل غواړم زما د طرفه څخه خو معاف دی مګر خلک دا واوي چې د خلکو حق لا وي زنه بخښنه غوړي دی واخلي په آیاته ګور الا الذين مگر نه هغه کسان تابو چې دوی توبه وباسي من قبل د مخه ان تر دې تقدیرو چې تس قدرت پر پیدا کی ای مؤمنانو علیهم پر دی ستاتر قدرت د مخه ستادر گرفتاری د مخه د توبه وکښ خلګ پیدا وس شهیدان کیرس برل دی خدا دوه درې کال کیش په خدای کې وتلی بس دغه دې سم دم خپل منس کی خپل د نبی علی سلام طریقې او احکام د الله تعالی ګرځې تبتی توبه شله د وس دلته دی ګرځه الله پاک سورته وای فعلموا ان الله غفور رحیم فعلمو خبردار گرد پوسی چې ان الله بشک الا فاق غفور بخشون کی دی رحیم رحمت کوون کی دی گناوی خه معاف چې معاف ما د فاسخه مگر و رحمتون الله امر کوم انعام امر کوم انا دخل په مساله څنګه سو هغه وسم د تګوري که دایس په خبره تیس پوسس دغه حدود چې د توبه د مخ گرفتار سي چې څوک از ما پلار قتل ما ور بخشل دي ما مال ور بخشل دي اخلاص یې د جزات سره الا ته تطبیقیږي د نبی علی صلاتو و سلام حدیث دی چې غلنی ولی و اصحاب رای وستي په پښتو باندې بارای الله سي ور پری کی هغه ولیا رسول الله ما په خدای کې د جې د پار را وستلی چې نو الله سي پری کی نو ما خدای سي نه وایره نو بس ته الله سي درکم پیغمبر علی السلام چې فاطمه بنت محمد څنګه سي پر غلاو لاړه ولا کس چې داسې پری نشي فاطمه خو وقت مقام خود محمد علیه السلام لور ده دا خبرو موږ نه زده کړل چې انتساب او اشراف ته فائدہ نه کوي چې تو اشراف ته نسبت لري نو چارڅه یې کول هغه بکې په مزمن تاسو پوسه سول فاطمه بنت محمد د نبی علیه السلام لور کټنګ سي د غره کم راسي تا چې لګولې الته به یې کړې ماته به نه راوسته تا ته د اسلام حکم نو معلوم چې اسلام الله سپره کی کته پر مهربانه معنی راټنګا دوری به یې کړې ماته جراوسی په غدي اقرار وکي اوس حد ثابت ماته واوی بخش حدود د الله څوک نشي بخشره نو دغه قاطع طریق سره چې کوم حدود ذکر سو دا چې د توبه د مخه ټینګ سي بیا څوک نشي بخشای کده توبه وکښ ټینګ سو الله از ماده طرفه معاف بندگان که دعوه کوي په غوزه کار نه لري دا چې سره جدا وي چې سنا پلار او جریدي حدیث صاحب قصاص نه کوي دا کې پرېښته زه بخشم نه پنځو سواره جدي منځونه هم کوي ملای دې منی ولي امامت کوي کی اذا ما یې برته بیا دې به ادامیش الله وای ما خو بخښه دی خدای نه بخښي په مزمن تیس پوس واس مگر هغه د مخه چې نیول سوی د توبه د مخه عرفه چې د بخښه نه الله ورځي ولا کو بخښه ما حد پر د باندې لازم سوی دی حد بوست به کیږي هغه انسان نشي معافه ولی دا الله د طرفه چې معاف سو حقوق العباد چې سوله بارونه کې د پیسو د قطر د غارت دغه مطالبه پسې درلوده هغه کیږي خود الله د طرفه د معاف دی ترجمه ته به مفهمي هغه چې ولا الله فقل دا د دې لپاره په دې دنیا کې رسوایی ده او په آخرت کې د دې لپاره عذاب عظیم دی دغه حدود او د آخرت عذاب چې الا خو بیا نه دی الذين دغه کسان د فار تابو چې دوی توبه کړی رجوع یې کړی د خپل ګناه څخه من قبل د مخ اندر دی توبه کړی تقدیرو چې تاسو قدرت واس پیدا کی علیهم بردی تا لا دی گرفتار کړی نه دی د توبه کړی ده په دغه وخت کې څنګه دی د دې د فار نه اوغه جزا ګوري علاوه از ماده طرف څخه چې هغه خود وس چیرې شو سلور جزا نه ده د دوزخ عذاب ورته ګوري فعل مو تش پوسی ګرد مؤمنان چې ان الله به شک الله پاک غفور بخشون کړي رحیم رحمت کوون کړي دا جوی خبري بیا سره جلا کی دا باریک خبرې دي چې خپل واحد نه ما عفیر د تعالی ما بخښلې دي بل خپل واچ خلک راځي دا مولای شي چې د مخه در توبې گرفتار اس مال د چا پلار نه شي بخښلې ته دې ګرد قتل نو رو بخښه ګرد ما نه یو بخښه پر دغه جزات به کیږي چې دا ذکر شوی دی دا علاوه چې ما د طرفه معاف دي کډر توبې ورسته دی گرفتار اس توبه ښه د سمسوي دی گرفتار اس علاوه زه نه راټینګوم ستاسې حقوق دي هغه ورسره وسره دا و ورسره وسره خپل حق ځنی واخله کې قصاص پر باندې دي قصاص ک دا نو د حد په خاطر قصاص دا خو د سری په خاطر قصاص اده مخه خو د حد په خاطر باندې دی چی شکی دی زړول کې دی الا یدی اس جنب کې دی وس علاوه ما د حد خلاص دي تس خپل حقوق بیا که چا ځنی اخسلای شي دا مخه علاوه تعالی نه نشي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.